Günaydın. Bugünün ilk kampanyası Muğla Ölüdeniz'den. 2006 yılında dünyanın en güzel plajı seçilen Ölüdeniz'in tahrip olup doğal güzelliğini kaybetmesine karşı kampanyayı Muğla'dan Zeynep Günsen'in Günel başlatmış. Günel şu ana kadar 3570 imza toplayan kampanyasıyla ilgili şöyle diyor. Mavi Lagün yosunlanıyor. Belcekız kumsalı günlük gezi teknelerinin pis atıklarında yüzüyor. Fethiye'nin plajları talan ediliyor. Halkımız plajlara giremiyor, bütçesi yetmiyor. Çöplerden plajda yürünemiyor. Altyapı 25 sene öncesine göre yapıldığı için 3 misine çıkmış, pislikle baş edemiyor. Baba Dağ'dan uçan paraşütçü inecek alan bulamıyor. Lütfen kulak verin diyor ve desteğinizi bekliyor. Günün ikinci kampanyası içinse İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy Belediyesi'nin Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'na yönelik başlattığı kampanya, Kadıköy'deki tarihi tren istasyonlarını müze ve kültür merkezi olmasını talep ediyor. Kampanyanın adresi basitçe change.org/kadıköy-istasyonları. Haydarpaşa Garı ile ilgili de tartışmalar devam ederken, belediye tren hattı üzerindeki diğer istasyonların da şehrin beliğindeki yerlerini kaybetmemeleri için kampanyalarına desteğinizi bekliyor ve şunları söylemişler. Kadıköy'ün tarihi tren istasyonlarının yüksek hızlı tren ve Marmaray çalışması kapsamında atıl duruma düştükten sonra nasıl değerlendirileceği hala muğlaklığını koruyor. Yazılı ve görsel medyada ve sosyal medyada ağlarında başta Göztepe olmak üzere Kızıltoprak, Feneryolu, Erenköy, Suadiye, Bostancı istasyonlarının yıkılacağına dair haberlerin yansımasının ardından Kadıköy Belediyesi olarak harekete geçtik. İlgili istasyonların tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve müze kültür merkezleri olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen hızlı tren çalışmaları kapsamında işlevini yitiren Haydarpaşa-Bostancı arasındaki tescilli kültür varlıkları olan 6 tarihi istasyonun yıkılacağına dair yazılı ve görsel medyada pek çok haber çıktı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı haberlerin ardından bir açıklama yaparak istasyonların ve ilgili binaların yıkılmayacağını belirtti. Fakat istasyonların nasıl değerlendirileceği konusunda herhangi bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Tüm İstanbulluların genel talebi ise istasyonların kültürel varlık olarak korunması ve yeniden işlev kazandırılarak bulundukları semtlerin kültürel merkezleri haline gelmesi. Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü change.org/kadıköy-istasyonları kampanyasında şu anda toplanan imza sayısı 33.000. change.org/kadıköy-istasyonları adresinde. Nurcan Toprağ'ın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlattığı kampanyada sıra Nurcan kampanyasında sanat tarihi ve arkeoloji öğrencileriyle mezunlarının tüm müzelere ücretsiz girmesini talep ediyor. Kendisi bu kampanyasıyla sanat tarihi ve arkeoloji bölümü öğrencilerinin ve mezunlarının rahatlıkla bilimsel çalışmalarını, incelemelerini, gezilerini yapabilmeleri için müzelere öğrenci kimliklerini göstererek ücretsiz girebilmesini sağlamak istiyor ki bu uygulama pek çok ülkede zaten var olan bir uygulama. Şimdi ise Kars'tayız. Serhat Güzel, hayvan haklarının korunmasına yönelik başlattığı kampanyasını şöyle ifade etmiş. Merhaba, Kafkas Üniversitesi'nde veteriner fakültesi öğrencisiyim. Kars şehrinin iklimi kuru ve soğuktur. Yılın 6 ayı karla kaplı beyaz bir şehir. Sıcaklık Kars'ta -40'lara kadar düşüyor. İnsanlar bile soğuktan kaçarken dışarıda kalan sokak canlıları barınma ve beslenme ihtiyaçlarını nasıl karşılasınlar? Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, burada görevliler çalışmıyor veya hekimler yanlış tedavi uyguluyor falan demiyoruz. Kars'ta hayvanlar donuyor ve barınak kış şartları için yetersiz. Çoğu insan sokak canlılarına merhametli değil. Bir kediye veya köpeğe yardım için tedavisini öğrenci arkadaşlarımla üstlendiğimizde bile insanlar bize gülüyor. Bize gülüyor, yani sokak canlıları için çalışan insanlara gülüyorlar. Bizi kimse yolumuzdan yıldıramaz, saptıramaz. Biz kimseye bakıp gülmek de istemiyoruz. O canlar donmasın, beslensin ve mutlu olsunlar. Biz zaten en büyük zaferi kazanmış oluruz. Biz değil, sokak canlılarına destek olun. Kars'ta hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi ile sokak canlılarına yaşam hakkı tanıyalım. Sokak canlıları soğuktan donarak ölüyor. İmzalarsan ölmezsin, imzalamazsan ölecekler demiş Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Serhat Güzel. Bursa'dan Mustafa Koş'un kampanyası ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik. Koş yerleşim merkezlerinin ortasında kalan kent çöplüğünün yerinden kaldırılmasını talep ediyor. Bu durumla ilgili yerleşkelerin ortasında kalan katı atık tesisinin insana, çevreye olan kötü etkilerinin, özellikle geceleri kontrolsüz bir şekilde gaz salımının engellenmesi, daha yaşanılır bir çevreye kavuşabilmek için önemli demiş kendisi. Yine çöp konusuyla ilgili bir başka kampanyayla devam edelim. Mersin'den Özlem Arslan kampanyasıyla Gözce köyünde katı atık istemediklerini iletiyor ve sebebini ise şöyle açıklamış. Gözce Vadisi'nde yapılması öngörülen katı atık tesisinin yapılmasını istemiyoruz. Bölgemizde Tekeli Köyü olarak adlandırılan, doğuda Hekimler Sitesi'nden batıda Kızıl Liman'a kadar devam eden 10 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimizi kuzeydoğudan kuzeye ve kuzeybatıdan bir hilal gibi saran yüksek dağların kuzey bölümünde sahilden başlayıp kuzeyde 50 kilometre uzaklıkta 3000 metre rakımlı Bardat Yaylası'na kadar uzanan kesintisiz ormanlarla kaplı hayat kaynağımız, nefes borumuz, yeşil vadimiz, yerleşim ve tarım alanlarıyla iç içe ve sahilimize en çok 3 kilometre uzaklıktaki bölgeye katı atık tesisi yapılmasını aklımıza, mantığımıza, bilimsel duyumlarımıza sığdıramıyoruz. Söz konusu tesisin yapılması öngörülen alan ve çevresi, kesilmesi yürek dayanmayacak özellikle genç ve gür çam ağaçlarıyla kaplıdır. Yapılmak istenen tesisin bölgenin su kaynakları üzerindedir. Kaynakların geçiş derinliği tesisin yapılacağı yerin en çok 10 metre altındadır. Bölgenin sulama ve içme suları kaynağı tesise çok yakındır. Bölgede yeraltı suları derinliği sahilde 70 santime kadar düşer. Kıyıda, kumsalda yer alan çıkıp denize karışır. Tesisin yapılacağı alan vadide çevredeki derelerin kollarının birleştiği dere yatağında 90 metre uzaklıkta. Vadiye ulaşan dere kollarından en güçlülerinden birisinin de tam kenarında. Tesisten sızacak olası akıntılar ve bir kısım atık maddelerin sahile doğru uzanan 3 kilometre uzunluğundaki dereden denize ulaşması kaçınılmazdır. Tesisten etrafa yayılacak kokuların bölgenin kuzeye açılan yegane vadisindeki bütün sahile yayılması ve insanlara yaşam hakkı tanımaması gerçeği yadsınamaz. Sonuç olarak attığımız imzalar söz edilen tesisin yapılmasına hayır dememizin ötesinde hayat damarlarımızı kurtaracak, boğazımızı sıkacak, nefesimizi kesecek olduğunu bildiğimiz bu tesisin yapılmaması için hakkımızı gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde yasal yollardan arama irademizin işareti olarak algılanmalıdır, diyor Mersin'den Özlem Arslan, son derece kararlı. Son olarak Change.org Taksim Zeytin Hayattır kampanyasıyla bitiriyoruz programımızı. Temmuz başında Salih Madra'nın başlattığı kampanyada imza sayısı 120 bini geçmiş durumda. Bir zeytin ağacının tam verim seviyesine ulaşmasının 35 seneye yakın sürdüğü düşünülürse, eğer onaylanırsa, Türkiye'de zeytin ve zeytinciliğin sonu olacak bu yasa tasarısına dur demek için imzanızı atabilir. Attıysanız da arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz, duyurabilirsiniz. Adresi change.org/taksim-zeytin-hayattır. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Kampanyanızla programımıza konuk bile olabilirsiniz. Esen kalın.